1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan, dzień dobry, to pora na Trójkę, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybleski. A wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP dziś w Sejmie. Ambasador Rosji nie przyszedł do MSZ, to złe, nieodpowiednie działanie, komentuje koordynator spec-służb. Walijczycy szykują się na mecz z Polską w finale baraż do Euro. Liczy 68 stron, zawiera 8 głównych zarzutów, w tym naruszenie konstytucji. A wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu ma zostać złożony w południe w Sejmie. Sprawa postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP przyspieszyła w ubiegłym tygodniu po tej deklaracji premiera Donalda Tuska. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Prezydent Andrzej Duda apelował wówczas o rozwagę. Bo stabilność finansowa Polski i stabilność pozycji Polski na międzynarodowych rynkach finansowych ma znaczenie absolutnie pierwszorzędne. Adama Glapińskiego bronił w weekend prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest naprawdę bardzo dobry szef Banku Narodowego. Minister finansów Andrzej Domański mówił wczoraj, że polska gospodarka nie odczuwa skutków sporu dotyczącego prezesa NBP. Rynek reaguje na to co najmniej spokojnie. Mamy stabilne rentowności polskich obligacji skarbowych. Złoty jest cały czas silny. Prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times powiedział, że wystosuje list do premiera Donalda Tuska, aby zakończyć narastający spór. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To arogancja, tak minister koordynator służb specjalnych nazywa niepojawienie się ambasadora Rosji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Sergiej Andrzejew został wezwany w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę w niedzielę rano. To bardzo złe i nieodpowiednie działanie, mówi w Polskim Radiu minister Tomasz Siemoniak. Jest zwyczajem dyplomatycznym, że jeżeli MSZ danego kraju wzywa ambasadora, to on przychodzi. To jest łamanie pewnego bardzo utrwalonego zwyczaju, pokazanie arogancji. Przecież oni wiedzą, że to była ich rakieta, że naruszyła terytorium Polski. Jest to działanie państwa, które depcze wszystkie zasady. Rzecznik MSZ-u poinformował, że nota dyplomatyczna zostanie dostarczona rosyjskim władzom inną drogą. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mówi o możliwych konsekwencjach personalnych po tragicznym wypadku na poligonie w Solarni w województwie śląskim. A podczas ćwiczeń z użyciem materiałów wybuchowych zginęło dwóch saperów. Wyjaśniamy przyczyny tragedii, informuje generał Wiesław Kukuła. W ciągu najbliższych dni będziemy wiedzieli, co było rzeczywistą przyczyną tej sytuacji. Wyciągniemy z tego wnioski, aby się nigdy więcej taka sytuacja nie wydarzyła ponownie. Zawsze są możliwe konsekwencje personalne. Jeśli to jest skutek czyichś zaniedbań, no to niestety będą zdecydowane reakcje z naszej strony. Rodziny żołnierzy zostały otoczone opieką. Zwiększenie liczby lekarzy, akcje edukacyjne, inwestycje. Rząd zajmie się dziś Narodową Strategią Onkologiczną. Jednym z największych problemów onkologii w Polsce pozostaje brak kadr. Na przykład chirurgów onkologicznych w całym kraju jest nieco ponad 1000, a w ocenie lekarzy potrzeba dwa razy tyle. Tymczasem studenci medycyny te specjalizacje wybierają niechętnie. Panuje przekonanie, że to trudny, obciążający i niewdzięczny kierunek kariery. Efekt? Pod koniec ubiegłego roku media alarmowały, że chirurgię onkologiczną i radioterapię mają zacząć po 24 osoby. Tymczasem liczba pacjentów z nowotworami rośnie. W tej chwili jest ich już ponad 1 000 000, a tendencja rosnąca ma się utrzymywać. W Narodowej Strategii Onkologicznej na ten rok znajdzie się też plan akcji edukacyjno-profilaktycznych oraz inwestycji w infrastrukturę szpitalną i sprzęt medyczny. Karol Zrówka, Polskie Radio. Teraz apel władz lotniska Chopina w Warszawie dla podróżnych. Nie żartujmy na temat materiałów wybuchowych. W ostatni weekend jeden z pasażerów podczas odprawy powiedział, że przewozi bombę, co miało być żartem. Każdą taką wypowiedź traktujemy bardzo poważnie, mówi rzeczniczka stołecznego portu Anna Dermont. Żartowanie na lotnisku o posiadaniu bomby, materiałów wybuchowych czy broni absolutnie nikogo nie śmieszy. Ze względów bezpieczeństwa każde tego typu zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane. Za żart o bombie grożą konsekwencje finansowe i karne. Jest to nałożenie mandatu karnego, utrata biletu lotniczego i wyprowadzenie przez funkcjonariuszy z lotniska, trafienie na tak zwaną czarną listę pasażerów danej linii lotniczej, a nawet zatrzymanie. Także nigdy nie możemy mieć pewności, czy incydent będzie znany za wykroczenie czy przestępstwo. Jeżeli z powodu żartu część lotniska zostanie zamknięta, a samoloty będą miały opóźnienia, władze portu, a także przewoźnicy mogą wystąpić z roszczeniami finansowymi wobec autora dowcipu. Reprezentacja Walii ma teraz impet i jest wokół niej dobra energia. To ton komentarzy na Wyspach Brytyjskich. Rosyjskich przed meczem z Polakami. Meczem, który jest kluczem do awansu na Euro. Triumf nad Finlandią poprawił tu nastrój. W reprezentacji Walii jest dobry duch, jest młodość, jest dynamizm. Takich głosów tu nie brakuje. Dziennik São Fuenseco przypomina, że reprezentację dzieli w rankingu FIFA jedno miejsce. Polska jest na 30 pozycji, Walia o jedną niżej. Ale to może być złudne, bo jak pisze dziennik, goście mają jednego z najlepszych łowców goli w historii. Chodzi rzecz jasna o Roberta Lewandowskiego. To będzie trudny test, ale dzieli nas jeden mecz od turnieju. Jakiej jeszcze motywacji nam trzeba? Mówi walijski selekcjoner Rob Page. BBC bierze tymczasem pod lupę drogę Polaków do tego spotkania. Pisze o wielkich nadziejach, z jakimi biało-czerwoni zaczynali tę kampanię, ale przywołuje też klęskę z Mołdawią. Do trzeciego miejsca w grupie Polska dokuśtykała, czytamy w serwisie. Początek spotkania o godzinie 20:45. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie trochę więcej chmur i tam możliwe początkowo przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7-8 stopni nad morzem, około 11 w centrum, do 15 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 55 km na godzinę, południowy i południowo-wschodni. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Serostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Serostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów. Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby nasi piłkarze zwyciężyli. Żyjemy w kulturze sukcesu. Sukces jest czymś bardzo pożądanym, ale za wielkimi sukcesami stoją także liczne porażki i niepowodzenia. W kontekście dzisiejszego spotkania z Walią, ucząc się na błędach, można być może pokonać słabości. Jak będzie, okaże się, a jak porażki wykorzystać do zbudowania czegoś nowego? O tym za moment z naszym gościem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. Understand you by and by. Move on up and keep on wishing. asking, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Naszym gościem będzie Tomasz Chojnacki, coach, trener biznesu, i porozmawiamy o tym, jak radzić sobie z porażkami. Myślę, że każdy z nas doświadcza różnych trudności i warto przyjąć także te niepowodzenia i wyciągnąć z nich lekcje. A w sprawie dzisiejszego meczu? Pan Piotr to chyba jednak dzisiaj miał rację, mówiąc tak radykalnie o naszej drużynie. Powiem dlaczego. Piłkarze pokazali, co pokazali na mistrzostwach. Masakra. Później dostaliśmy grupę marzeń i potrafiliśmy wyjść nawet z tej grupy marzeń. Dzisiaj znowu baraże i mamy trafić do grupy, gdzie według mnie grupa śmierci. Dajmy spokój chłopakom, dajmy spokój trenerowi. Niech on pozbiera chłopaków, którzy zrobi potężną, fajną drużynę, i na następnych mistrzostwach wystartujmy. Może rzeczywiście to jest dobry pomysł, chociaż w tym przypadku wolałbym nie mieć racji. Poczekamy do dzisiejszego meczu, 20:45, 11,5 minuty na razie po godzinie 8. Za chwilę rozmowa z naszym gościem. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. Niedźwiedzie polarne, karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo masz. Naszym gościem jest Tomasz Chojnacki, coach, trener biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj mecz. Dzisiaj mecz po 20:45 będzie się rozstrzygać, kto jest lepszy. Niektórzy wróżą sukces, inni porażkę. To może porozmawiajmy o tym drugim. I jak przygotować się na porażkę? Pytam w kontekście piłki, ale także w kontekście no, życia każdego z nas, które gdzieś tam no, w nasze życie wpisane są te sukcesy i porażki. To prawda, życie składa się z sukcesów i porażek. I jak się przygotować do porażki? To bardzo dobre pytanie, ponieważ tak naprawdę droga do sukcesu albo do porażki zaczyna się w głowie, więc tutaj absolutnie nie przygotowywałbym się w żaden sposób na porażkę. Ewentualnie to, co się dzieje później po całym wydarzeniu, czy to sportowym, czy biznesowym, jeżeli to będzie porażka, wtedy można przejść przez taką strategię zarządzania tą porażką. Natomiast przygotowywałbym się tylko i wyłącznie na sukces, czyli dążenie do realizacji celów, dążenie do tego, aby dać siebie wszystko i no, w kontekście dzisiejszego meczu absolutnie wygrać. No właśnie, panie Tomaszu, ale coś może pójść nie tak, coś może nie wyjść, no i wówczas jaką strategię tutaj przybrać, obrać w ogóle? Czy powinniśmy zapomnieć o tym, że ponieśliśmy porażkę na jakimś polu? Czy warto to przeanalizować i zbliżyć się do tej no, kłopotliwej sytuacji jednak dla każdego człowieka? Weźmy pod uwagę bardzo ważny element. W odniesieniu do reprezentacji Polski jest bardzo duża taka presja, czyli oczekujemy praktycznie bardzo dobrych wyników. I o ile w wiadomościach sportowych było powiedziane, że w drużynie Walii czuć ducha drużyny, jest dobra atmosfera, jest dobry nastrój, to też dobrze byłoby zwrócić uwagę na te pozytywne elementy w odniesieniu do naszej reprezentacji. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych meczy, mamy bardzo dobrych piłkarzy. Kwestią jest ułożenie tego w taki sposób, żeby wyciągnąć ze wszystkiego jak największy potencjał, który niewątpliwie jest w indywidualnościach, natomiast zbudowanie z tego zespołu będzie zdecydowanie, może przynieść bardzo dobre wyniki. A jeżeli już ta porażka nastąpi, ona przede wszystkim buduje takie napięcie i to napięcie i w całym zespole i napięcie na takim indywidualnym, mentalnym poziomie, więc takie oswojenie się już z całym wydarzeniem po porażce z pewnością zredukuje napięcie emocjonalne. Bo przecież składamy się z emocji, to emocje bardzo dużą rolę odgrywają w naszym życiu, więc takie oswojenie się z pewnością będzie użyteczne. Natomiast to dopiero początek drogi, ponieważ tak, zmiana perspektywy to jest taki pierwszy krok do pracy z porażką, czyli już po całym wydarzeniu, jeżeli osiągniemy tę porażkę i sobie to zakodujemy, to zmiana perspektywy pozwoli nam na takie realne odniesienie się do całej sytuacji. No i później tutaj już zaczyna się kolejna praca, czyli analiza sytuacji. Co poszło nie tak? Co można było zrobić inaczej? Jak wyciągnąć... Ale panie Tomaszu, jeżeli już rozmawiamy o piłce, no to tych porażek już trochę było, więc tego materiału też się nazbierało. No to ta analiza już powinna przynosić pewne efekty. Miejmy też na uwadze to, że jeżeli chodzi o gry zespołowe, o gry zespołowe, bardzo ważna jest ogólna atmosfera w całym zespole i ogólne nastawienie całego zespołu, więc tutaj z pewnością jest obszar, który będzie stanowił bardzo dużą różnicę. Fakt. Jest sporo materiału, do którego można się odnieść w przeszłości, ale też trzeba zaznaczyć, że mamy bardzo piękne chwile, które również mieliśmy, więc przed meczem raczej skupiałbym się na tym, co dobrego było, i jak z tego wyciągnąć jak najlepsze rezultaty. Panie Tomaszu, to jeszcze przejdźmy na stronę kibiców. Jak oni mają sobie poradzić z porażkami tych zawodników, którzy chcieliby, żeby no, ci kibice byli reprezentowani, żeby byli z nich dumni, a tu jednak czasami tych powodów do dumy braknie. Też się tak zdarza. No, my od strony, my jako kibice oczekujemy zawsze najważniejszych, najlepszych rezultatów. Jesteśmy nastawieni na to, że reprezentacja będzie osiągała wyniki. Miejmy też na uwadze, że to jest sport, to jest dyspozycja dnia, to jest koncentracja. Wiele rzeczy będzie miało na to wpływ. Dobrze jest dać piłkarzom, dać sportowcom teraz trochę spokoju. Oni mają już dosyć presji, mi się wydaje. Wiedzą, jakie są oczekiwania po naszej stronie, po stronie kibiców. Wiedzą, jakie są oczekiwania praktycznie z każdej strony, więc ta presja rośnie. Dajmy się im skoncentrować i zrobić to, co mają dzisiaj do zrobienia, czyli wygrać mecz z Walią. Czyli polski kibic piłki nożnej to także cierpliwy, wytrenowany w cierpliwości kibic i to jest skutek uboczny tych wszystkich porażek, no, które też obserwowaliśmy. Liczymy na to, że dzisiaj będzie inaczej i biało-czerwoni poradzą sobie z trudnym przeciwnikiem. Tomasz Chojnacki, coach, trener biznesu, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

Aflofarm. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 9. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W radionawigatorze najnowsze informacje ma Anna Hardej. Niestety lista utrudnień jest długa. Zaczynamy od autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na węźle Wrocław-Lotnisko na 13 kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w bariery. Zwężona jest jezdnia w kierunku Kudowy. Przejeżdżamy na Krajową Jedynkę. W Czechowicach-Dziedzicach na 595 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka, która częściowo blokuje jezdnię w kierunku Bielska-Białej. Teraz droga numer 12, Tuszyn-Piotrków-Trybunalski. Na 340 km samochód osobowy zderzył się z busem. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zamknięta. Problemy z przejazdem także na drodze numer 17 Zamość Tomaszów Lubelski. Na 206 km po zderzeniu dwóch aut osobowych wprowadzono ruch naprzemienny. A przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. O południe w Sejmie ma zostać złożony wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zebrali wymaganą liczbę podpisów. Według ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka Adam Glapiński jest winien upolitycznienia decyzji podejmowanych przez Bank Centralny. Prezes Glapiński, ikona upolitycznienia Narodowego Banku Polskiego, ikona arogancji, ikona błędów popełnianych, jeśli chodzi o politykę wobec stóp kredytowych, więc tutaj na pewno nikt zdania nie zmieni. Ja z pewnym przekonaniem się pod tym wnioskiem podpisałem. Wniosek dotyczący Adama Glapińskiego liczy 68 stron. Zawiera 8 zarzutów, w tym naruszenie konstytucji. Policja i służby skarbowe przejęły 8 milionów papierosów bez znaków akcyzy. To efekt przeszukania kilku posesji w województwie łódzkim, w tym dwóch hal magazynowych. Skonfiskowano także gotówkę w różnych walutach o wartości ponad 650 tysięcy złotych. Zatrzymane zostały 3 osoby, które w łódzkiej prokuraturze usłyszały zarzuty. Gdyby nielegalne papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 12 milionów złotych. Po zamachu pod Moskwą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Włoszech. Wielki tydzień i Wielkanoc upłyną pod znakiem alertu terrorystycznego. Zaostrzone zostały kontrole na ulicach i w internecie. Do miejsc objętych szczególną ochroną doszły węzły komunikacyjne. MSW zapewnia, że nie ma sygnałów o możliwych zamachach we Włoszech, ale służby obawiają się tzw. samotnych wilków, fanatyków zradykalizowanych w internecie. Pełny serwis Trójki o 9. O sporcie Robert Grzędowski. Nie będzie Sunshine Double. Iga Świątek odpadła z tenisowego Miami Open. Liderka światowych list zwyciężczyni niedawnego turnieju w Indian Wells tym razem pożegnała się z zawodami po spotkaniu czwartej rundy. Przegrała z Jekateriną Aleksandrową 4-6 i 2-6. Co po meczu powiedziała Aleksandrowa? Zawsze gram podobnie, nieważne z kim. Chodzi o atakowanie z kortu, uderzanie piłek przed sobą, by dać rywalce jak najmniej czasu na reakcję. Gdy trafiam, to działa. Czasami jest gorzej, ale dziś zadziałało. It's not working, but today it worked. Iga Świątek pożegnała się w ten sposób z turniejem w Miami. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. W trzysetowym meczu trzeciej rundy wygrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Pierwszą partię Polak wygrał po tiebreaku, drugą w ten sam sposób przegrał. W decydującym secie było 6-3 dla Huberta, który w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ten mecz już dziś wieczorem. Także dziś wieczorem moment, na który kibice piłkarskiej reprezentacji Polski czekali od miesięcy. W Cardiff biało-czerwoni zmierzą się z Walią w finale baraży o awans na Euro. Początek spotkania o 20:45. A jeśli Lewandowski i spółka spiszą się na boisku tak dobrze jak dziś w nocy Jeremy Sochan, to powinni sobie poradzić. Sochan zdobył aż 26 punktów i poprowadził San Antonio Spurs do niespodziewanego zwycięstwa z Phoenix Suns. To mowa o koszykarskiej lidze NBA. Pod nieobecność Wiktora Wembanyamy to polski jedynak w NBA był motorem napędowym Spurs. Wygrali 104-102, a decydujące punkty zdobył właśnie Sochan rzutem za 3 niecałe 30 sekund przed końcem spotkania. Sochan for 3. Oh my goodness! The globe is good! 104-102 Spurs by 2! To było 16 zwycięstwo Spurs w sezonie. Przy 56 porażkach zajmują wciąż ostatnie miejsce w tabeli konferencji zachodniej NBA.